Ugye az kislánya. Az édesanyám, te mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Pakogatom el a tegnap, amit kimostam, azt a szert elrakom a tüdőközőket, meg a katyát, mindent, amikor. Én meg rájöttem, hogy nem csinálok én semmit. Nem bírom már. Kész. Érzem, hogy annyira ki vagyok már üve, hogy a csatna. Hát jó, nem is kell. Most már mindegy. Ami lett. Most mit csinálok, anya? Van dínye. Lehet enni asszat. Ha majd hónap vagy valamelyik nap inkább sütök meg, visszaviszem te neked is, édesanyám. Én most mit csináljak? Én úgy érzem, hogy én olyan fáradt vagyok, el hogy az nem igazán, igen. És akkor úgy gondoltam, hogy most elolva az jóformán a cukor, ég a tíz az öreg azt, hogy nagyba csinálom. Ha az egyébként, hogy víz nincsen, akkor vizet hordtam. Malacoknak is összetettem a tojást, mindent. Akkor aztán neki fogtam, mi a csodáztam, kijavítottam a csokor, de ettem is már, hogy egyek is, mert már ugye nagyon éhes voltam. Na, ettél itten, ugye? Hát mondtam, hogy egy ijaszt, aztán meg elmaradt. Ettem, mi a csodát, tudod? Ezt a... Na, honnan mit ettem? Hát mit ettél? Hát a mi a csodát, ezt a barackot. Hát az nem. Az nem áll keményen a hasadba. Na, mindegy. Akkor ettem, akkor a baromfit előtt elrendezgettem, aztán én is ettem. Aztán csokrokat megcsináltam, azt nézzük azt, hogy hogy nem megyek már főzni a lekvárt? Hát mondom, siet maga valamelyre. Mi a baja? Már megmelegítette az ennivalót, azt akkor menjek én is már főzni a lekvárt. Hát de majd megyek, hát tettem egy nagyobb darabot a tűz, de hát az hagy égegesen, hát én is tudom az étel még, hogy mit akarok csinálni, vagy még te szintén már annyira bunkó vagyok, hogy... De, hogy bunkó, miért mondanád? Hát. Azért mondom, hogy akkor azt megcsinálgattam. Mondja te is valamit. Mondom, hogy apa még nem jön. Azt mondja, hogy most ment el az a, aki pénzét csinálta nekik a filózást. Uh-huh. Hát, hogy most jó, merre mennek, hova mennek, azt mondja, még nem tudja. Hát, nem még nem te... nyilatkozott. Köszönjük? Nincs még neki teli a gödörje? Hát nem tudom, hogy teli van, vagy nincs teli. Arról nem szólt semmit. Ja, majd eldöntik, mondanyám. Hát persze. Én meg majd mindjárt neki fogok, leviszem a... Most egy pillanatot leültem már én is, hát már olyan elegem van, kapkodok össze, vissza, hát mi a faszomat akar, még az öreg asszony is dirigálna, anya. Fene, egyen már meg csak ugyan. Nem. Hát mindenki dirigál, de jó van, de azért már... Nem tudom. Ez egy kicsit leállhatna. De hát, mi tudom. Nem hagyja már azt, hogy hát ő beleszóljon mindenbe? Hát mi? Hát. Önálló emberke vagy, aki már az élete javát leérte, azt akkor tudod, hogy mit akarsz, meg hogy akarod, meg mit akarsz. Hát igen. Na mindegy. Ilyen vasszit, mi nálunk úgy látszik még mindig. Azt még szegény Attila, hogy idegeskedik, hogy jaj, a mama, hát nincs őnek ilyen nagy baja, mint az, hogy öreg azt akkor. Meg tud annyi színészkedni, nagyon jó. Te szerinted nem? Hát jó van, azért van benne valami, hogy azt mondja apát, hogy nagyon sovány lett. Hát de jó van, hát sovány lett, hát már hány éves, 86 éves. Látsz, hogy 86 évesen valakit nagyon kövérnek? Hát, hogy hívják, de azért kicsit, ő is egy kicsit okoskodik ebbe és abba és abba is nem vesz észre, hogy hát nem jól csinálja a dolgokat. Mert? Hát minek jön neki a fekete kávé? Nem már fekete kávé, három az egybe iszik, most már nem fekete kávézik, háromat az egybe iszik. Az mi? Cappuccino? Inkább szerintem kávéféleség. De háromat az egybe issza. Hát jó, hogyha ő nem mond le erről arról, amit egy, hogy hívják szívenek, nem jó, akkor mit csináljunk? Ja. Hozott az Attilával. Vettem én is most újságot, új újság. Benne van a fajzat megint. Van az 200 dinári a fődjelfős, meg 200 dinári a csokoládés fagyis. De itt a boltban, egy kis ideában csak a mi a csoda volt most. A vaníliás fagylalt volt. ami 250 dinárba kerül, az 8 darab. Széles? Aha. Hát majd lehet, hogy kőhozni. Azt lehet el kell küldeni, ha hazaért. Azt akarom mondani, hogy a benne van a szokkerű, a narancsos szokrújot, az hozatott biztos az Attilává, nem bírta meginni, akkor vittem ki reggel a szemetest, és az a bevód nyomva a tetrapakkos, két literes, bele volt nyomva, és nézem, te jó is, mondom, ennek majd az összes benne van. Mondom, az Attila biztos nem csinál ilyesmit, mert az Attila tudom, hogy megiszik mindenféle szokféleséget. Hát nem adta volna oda az Attilának, nem fogta magát, és akkor mi a csoda volt. Inkább kitette, vagy kidobta, mint hogy az Attilának odaadta volna. Külön fogom. Hát igen. Okos, okos. Nem? Na jó. Leteszem akkor majd mindjárt megyek én, és akkor kezdem. Azt hittem, hogy majd most már jönnek hazafelé, és mondom, majd csak az Attila levár. Nem tudom, hogy mikor jönnek. De akkor még nem tudok semmit. Uh-huh. Mi van, vagy nincs. Na mindegy, jó van, majd lesz valahogy, nem? Uh-huh. De pihensz azért? Hát pihenek, mondom, ezeket meg akarom csinálni, mert uh-huh. jó, legyen az asztalon. Akkor örülök nekem, pihensz. Jobban van már lábad? Jobban most már. Akkor jó. Na jó, vetettem akkor. Na, szédesanyám akkor. Szia, szia, szia. Szia.